Açık Dergi. Thank you. Evet, Joe Pass'ten dinledik. Joy Spring, The Complete Pacific Jazz, Joe Pass Quartet Sessions'ın 5. albümünden geldi, 5. serisinden. Bugün Amerikalı müzisyen, Amerikalı gitarist Joe Pass'in 7. ölüm yıldönümüydü. Evet, kendisini Joy Spring parçasıyla andık. Şimdi Açık Dergi'de Şemsa Denizsel'le kulaktan dolma tarifleri dinleyeceksiniz. Kulaktan dolma tarifler. Hazırlayan ve sunan Şemsa Denizsel. Şemsa, ne yiyeceğiz? Vallahi enginar tariflerinden bıkıldıysa da gene enginar tarifi var. Hayır, enginar her zaman, evet. Galiba son 8 haftadır falan enginar tarifi veriyorum. Arada böyle tek tük bir tatlı matlı falan giriyoruz ama. Dinleyeceğimizi bilmiyorum ama en çok beni mutlu edersin. Çünkü evet, her hafta enginar yapıyorum. Artık yani bu enginarın bu varyasyonlarına gerek de fayda var. Zaten yani Mayıs sonuna geliyoruz enginardan. Yani Haziran sonu çıkılır. Yani Bayrampaşalar falan zaten yeni yeni başladı. Daha evvel hep önce Kıbrıs vardı, sonra İzmir vardı. Bayrampaşa şimdi var. Ama Haziran sonu falan kılçıklanmaya başlar. Dolayısıyla evet, hani enginarın da optimum zamanındayız diyebiliriz şu anda. Dolayısıyla bir enginar tarif daha. Yani bu tarifi vermemiş olmam imkansız. Çünkü ben neredeyse kendimi bildiğimden beri bu enginarlı tavuğu yapıyorum. Ya da tavuklu enginarı yapıyorum, artık nasıl denecekse. Ondan sonra muhakkak vermişimdir. Ama eminim çok sene olmuştur. Kimse hatırlamıyordur. En azından öyle umuyorum. Enginarlı bir tavuk tarifi. Gene yaklaşık 4 kişi için 600 gram kadar bir tavuk eti lazım. Ben daima but eti tavsiye ediyorum, biliyorsun. Çünkü daha lezzetli olan et o. Göğüs eti kuru oluyor böyle konularda. Göğüs etinin de yeri var tabii. Ama yani böyle bir sulu enginarlı yemekte kesinlikle but eti, derisiz ve kemiksiz olmak üzere bir but eti tavsiye ediliyor. 4 kişiye 3 enginar yeter. İsteniyorsa daha fazla da enginar konabilir. Orada limit yok, biliyorsun. Enginar konusundaki oburlukla ilgili bir konu bu. Ama 3 enginar fazlasıyla yeter. Yaklaşık 6 tane falan taze soğan. İşte 4'te 1 limon gibi bir şey. 2 tek diş sarımsak. Bir de 1 su bardağı gibi bir beyaz şarap lazım. Malzeme aslında basit görüldüğü üzere. Ne yapıyorsun? Önce işte bir parça zeytinyağı koyuyorsun tencereye, tavaya, neyse. O tavukları ister böyle kuşbaşı kuşbaşı doğra, ister evet, bütün parçalar halinde bırak, nasıl tercih ediyorsan. O tavukları o yağda casçus bir çeviriyorsun. Hı hı. Ondan sonra o şeyin içine beyaz şarap döküyorsun. O söylediğim su bardağı beyaz şarabı. Ve 2 diş sarımsağı koyuyorsun. İşte 4'te 1 de limonu da içine bırakıyorsun. Ondan sonra 4'te 1 limonu bütün olarak mı içine bırakıyorsun? Tabii, 4'e bölünmüş, tamam, bir limon. Ondan sonra yarımın yarısı. Ondan sonra yavrumun yavrusu gibi oldu, evet. Ondan sonra tamam geçti. Evet. Gerekiyorsa biraz daha su da koyuyorsun ve bu tavukları pişmeye bırakıyorsun. Tuzunu eklemek lazım. Tabii ki karabiber koymak lazım. Ondan sonra ama beyaz şarap oranına dikkat etmek lazım. Çok fazla da su koyup böyle hani evet, biraz sulu bir yemek olacak bu. Jungle jungle kıvamına yakın. Ama tabii çorba değil sonuçta. Ekmek sulu banılacak yemek kadar. Ekmek banılacak. Hafif kaşıkla belki yenecek falan gibi hoşlukları var. Suyunu iyice arttırmak istiyorsanız şarabı da arttırın. Hı-hı. Tek söylemeye çalıştığım budur. Yani şarap buradaki sihirli malzeme aslında. Şarapsız yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Ama şarap olağanüstü oluyor. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra tavuklar böyle neredeyse piştim bir şey olduğu sırada enginarları da gene ister 4'e bölünmüş, 6'ya bölünmüş, 3'e bölünmüş, ister bütün, keyif nasıl istiyorsa o şekilde içine atıyoruz. Tuzumuzu zaten vardı. Karabiber taze çekiliyor. Ondan sonra enginarlar da böyle bir hopluyor, zıplıyor. Bir tek söylemeyi unuttum şey, krema da koyuyoruz buna. Nasıl söyleyeyim, bu 4 kişiye çok fazla değil, yarım su bardağı, yani 100 mililitre kadar gelir. 100 mililitre kadar bir krema, çiğ krema koyuyoruz. Ondan sonra enginarlarda böyle bıçağa soktuğunda pişmiş olunca taze soğanı koyuyoruz, kremayı koyuyoruz. Tekrar fıkladığı anda altını kapatıyoruz. Şimdi oradan bu kadar basit yani, hı hı, hiçbir şeysi yok. Fakat mesela şöyle hoşluklar var. Ben bunu ilk yaptığımda daha sulu yapardım ve içine erişte atardım. ev kesmesi erişte atardım. O böyle sulu, arada da tek tük erişteler geliyor, çok hoş olurdu. Daha sonra suyunu biraz azaltıp yapar oldum. Fakat erişteyi de yanına garnitür yapar oldum. Güzel. Onu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çok çok da yakışıyor. Yani erişte bu yemeğe olağanüstü yakışıyor. Peki. Ondan sonra yani bu pişti ve taze soğan da attın, tekrar fıkladı, kapattın. Ondan sonra da çok uzun değil. Yani mesela diyelim ki misafir gelecek ve sen bunu pişireceksin. İstiyorsan tavuğunu, işte beyaz şarabını falanını filanını önceden yapıp pişirip misafir gelmeden yarım saat önce ya da sofraya oturmadan yarım saat önce altını açıp kaynadığında işte enginarını bilarede taze soğanla katıp kremasını koydun mu zaten bunların hepsi 15 dakikayı geçmiyor. Geçmez, yani. Evet. Ve sıcak, yeni pişmiş, mis gibi bir yemek oluyor ve karabiber çok yakışıyor. Evet, yani belli. Manyakça yakışıyor. Karabibersiz olmaz ve tabii ki taze çekilmiş olmalı. Ondan sonra bunu böyle hafif suluk yaselerde yanında güzel ekşi maya tarzı. Sen biliyorsun değil mi ben ekşi maya ekmek yapıyorum? Konuştuk biliyorum, mu? Biliyorum, biliyorum, konuştuk. Evet. Vallahi evet. Şahane oluyor yani. Sana getireceğim, unutmayın. Evet, lütfen. Evet. Bir şey soracağım. Hı. Buradan ben taze soğanı çıkarıp yaprak kereviz koysam buna? Hayır. Çünkü niye? Kerevizle enginara lüzum yok. Enginarın letafetini alma. Kereviz kuvvetli bir tat. Hı hı. Yani yakışmayacağından değil ama enginarın... Birbirini gömer, sıfırlar. Evet, ne lüzum evet. var? Yani enginar bu yahu. Evet evet, doğru yani, doğru. Özür enginarı dilerim, optimize edecek hareketlerde bulunalım tamam, lütfen. Tamam, böyle kereviz enginar, yaprağı tamam. Tabii. Kereviz enginarı çıkar. O zaman kereviz yaprağıyla yap bu yemeğin aynısını. Evet, olur. Hiçbir doğru. itirazım olmaz. Doğru. Zaten terbiyeli kereviz de çok şahane bir şeydir. Lafı ağzımdan aldım. Ama mevsim geçti be güzelim. Tamam ama önümüzdeki sezona bir terbiyeli kereviz tarifi yapalım. Attıralım. Evet, evet, evet, kesinlikle. Peki, afiyet olsun. Kulaktan dolma tarifler. Hazırlayan ve sunan Şemsa Denizsel. Evet, kulaktan dolma tariflerin ardından Açık Dergi devam ediyor. Saat 19.21 ve canlı yayındayız. Şimdi aslında bir filmden ve bunun getirdiği bir parçadan bahsedeceğim diyebilirim. Yazar ve sinemacı Ümit Kıvancı'nın internet ortamında dolanan bir filmi var. 16 Ton ismini taşıyor. Yeni filmi aslında. Serbest piyasanın silah zoruyla oluşturulmuş tarihini anlatıyor diyebiliriz. Özel olaraksa bu bir saati aşan filmde Ümit Kıvanç maden işçilerini merkeze oturtuyor. Kıvanç filmin meseleleriyle ilgili şöyle demiş geçen gün yazdığı bir yazıda. Birkaç ana meselemiz var. İlkin, ancak silah zoruyla sürdürülebilen bir sisteme nasıl olup da ısrar ve inatla serbest piyasa diyebildiğimiz. İkincisi ise silah zorunun yanında var olan başka zorlar. İnsanları ucunda ölüm olan işlere mecbur ve mahkum etme kabiliyeti olmaksızın içinde yaşadığımız sistem var olabilir miydi? Sürdürülebilir miydi? Ve bütün bunların cisimleştiği, sembolleştiği mevzu ise madencilik diye bir şey olur mu kardeşim diyor Ümit Kıvanç. Evet, 16 ton filmini riyatabirleri.net sitesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca ayrıntılı bilgiler de var filmle ilgili. Bunun yanı sıra gecetreni.com sitesinde belki hatırlatmakta fayda var. Ümit Kıvanç'ın bugüne kadar yaptığı tüm filmleri bulabileceğiniz epey geniş bir kaynak. Evet, biraz önce bu filmin ilham verdiği, aklımıza getirdiği bir parçadan bahsetmiştim. Filme ismini veren parçadan bahsediyorum. 16 Tons. Madencilerin yaşadıklarını olanca çıplaklığıyla anlatan bir parça diyebiliriz. Özellikle 50'li yıllarda Amerika'da epey meşhur olmuştu. Ve pek çok müzisyen tarafından da yorumlanmıştı. Bu yorumlardan bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. The Weavers dinleteceğiz size. Ronnie Gilbert, Lee Hayes, Fred Hellerman ve Pete Seeger'ın ekibi The Weavers'ın 16 Tons yorumu. Evet, parçanın içinde bana hiç gelme Azrail, ruhumu sana veremem çünkü şirkette rehin deniyor. Madencilerin hayatını anlatan bu epey önemli parça diyebiliriz. Ardından da yine bir Utah Phillips parçası dinleteceğiz size. Programın başında da söylediğim gibi bugün 3. ölüm yıldönümü. Folk müzisyeni ve aktivist Utah Phillips'in 16 ton belgesinde de bahsi geçen bir aktivist Mother Jones için bestelenmiş bir parçasını dinleteceğiz. Amerikalı sendikacı Mother Jones madenci ayaklanmalarında kendilerine sürekli destek vermiş bir isim. Ve özellikle 1898'de Illinois'te Virden maden ayaklanmasında öldürülen madencilerin yanına kendi isteğiyle gömülmüştü Mother Jones. Evet. Şimdi öncelikle The Weavers dinleyeceğiz, 16 Tons. Ardından da 99 yılına ait Annie DiFranco ve Utah Phillips'in Fellow Workers albümünden gelecek Dünyanın En Tehlikeli Kadını, The Most Dangerous Woman. Well, now some folks say a man is made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 ton, and what do you get? You get another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. Grabbed my shovel and I went to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The straw boss hollered, "Well, damn your soul! You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store." See me coming, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. You load 16 ton, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. I was traveling through Illinois when I was invited to stop and sing at a memorial there in a little town of Mount Olive. Now, who of note in American history is buried in the cemetery in Mount Olive, Illinois? I'll give you a hint. It was a woman. It was the Union Miners Cemetery. Do you have it yet? Mary Harris. Mary Harris Jones. Mother Jones. It's hard for the mind to encompass a life that embraced the presidencies between Andrew Jackson and Herbert Hoover. Why, when Mother Jones was a little girl, there were people still alive who remembered the Revolutionary War. She died on the eve of the New Deal. Her millinery shop burned down in the Chicago fire, and she had heard Abraham Lincoln speak in person. Mostly, though, Mother Jones was the miner's friend. Down in Kentucky, Tennessee, West Virginia, well, the men would be organizing the underground workers, the miners. Mother Jones had already organized their wives and led them over the snow-covered game trails down into the Hollis, where, armed with mops and brooms, they drove the scabs out of the coal pits. Now, Mother Jones wasn't an organizer, she was an agitator, which meant often enough she was hated as much by the organizers as by the bosses. One time, Mother Jones was out in Colorado at the great Ludlow strike. Now, that was a strike to enforce the 8-hour day, which the state of Colorado had made a law, but they couldn't enforce it because Rockefeller owned the militia. Now, the governor promised not to send the militia into the coal fields, but he lied, and he did. Mother Jones was in the union hall down there at Ludlow, and word came that the militia had entered the coal fields. Well, she leapt up, and she screamed, "Let's go get the sons of bitches!" And she stormed out. She didn't look to see if anybody was following her. Nobody was following her. She just flounced up the road alone and confronted the militia. And that was the year that President Theodore Roosevelt called Mother Jones the most dangerous woman in America. And she was 83 years old. That's some kind of dangerous. Açık Dergi.